یا خدا التجا ہے میری، یا خدا التجا ہے میری، عشق امت میں یوں موت آئے، عشق امت یوں موت آئے، یا خدا التجا ہے میری، اور وہی مجھ کو دفنا جائے، اور وہی مجھ کو دفنا جائے، یا خدا التجا ہے بگڑی بنا دو، آج ہم سب کی بگڑی بنا دو، آقا آج ہم سب کی بگڑی بنا دو، تم نے لاکھوں مقرر سنوارے، تم نے لاکھوں مقرر سنوارے، آج ہم سب کی بگڑی المدد تاجدار مدینہ، المدد تاجدار مدینہ، خدا لکھیے گا آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہو، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہو، اور آہوں سے پھٹتا لب ہو م کاش آ جائے ایسا کری